Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tafadhali tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la tatu. Usemi wetu wa msingi kwa leo ni Toire wa doko desu ka? Msalani ni wapi? Musika wetu mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Katika kipindi kilichopita, Anna alimpa Sakura zawadi kutoka Thailand. Leo, Sakura anamtembeza Anna chuoni. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la tatu. Leo usemi wa msingi ni Toire wa doko desu ka? Msalani ni wapi? ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 ささ、hebu nikupe maelezo kuhusu mazungumzo uliyoyasikia hivi punde. Sakura anasema, ここは教室です。 Hili ni darasa. ここ。 Yani hapa. Ni kionyeshi kinachoashiria alipo mzungumzaji. わ。 Inaonyesha mada. Kyoushitsu. Ni darasa. Desu. Ikiongezwa kwenye nomino, hutoa maelezo juu ya kiima. Katika hali kama hiyo, kyoushitsu desu ni darasa. Ni neno linalotoa maelezo juu ya kiima, au sio? Ndiyo. Wakati huo ambapo Anna anaangalia darasa, alikuwa na haya ya kusema. Wa hiroi. Oh, ni pana. Unasema? Wa. Ikiwa umeshangazwa au kuvutiwa na kitu. Hiroi. Ni kivumishi kinachomaanisha pana. Kinyume cha hiroi ni nini? Ni finyu. Semai. Sasa Sakura anaonyesha jengo kubwa. Asoko wa toshokan. Pale ni maktaba. Asoko. Yani pale. Ni kionyeshi kinachoashiria eneo mbali kutoka walipo watu wawili wanaozungumza. Wa inaonyesha mada. Toshokan. Ni maktaba. Sentensi hii kwa ukamilifu ni Asoko wa toshokan desu, lakini desu inaachwa. Tunaweza kuondoa desu? Unaposema desu, kauli inakuwa ya kiungwana ama kistaarabu zaidi. Ukiiondoa, sentensi yako inakuwa ya mazungumzo kawaida. Kwa kawaida, neno desu unalisema ukiwa darasani au kwenye mazingira ya kikazi. Desu ni neno la kiungwana linalomalizia sentensi, au sio? Hiyo ni kweli kabisa, Paul. Anna akauliza. Toire wa doko desu ka? Msalani ni wapi? Huu ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Toire. Inamaanisha msalani. Neno hilo limetokana na neno la Kiingereza toilet, ambalo limetoholewa. Katika Kijapani, maneno ya lugha nyingine yanapoazimwa, mara nyingi huwa yanafupishwa na kutamkwa kwa Kijapani. Kwa mfano, television kwa Kiingereza imekuwa terebi. Na radio imegeuka na kuwa radio. I say, ara kwa radio inatamkwa kama L. Ndiyo, tuendelee kuchambua mazungumzo ya leo. Wa inaonyesha mada. Doko. Inamaanisha wapi. Deska. Ni swali. Unapoongeza ka baada des, unaifanya iwe kama swali. Na swali hutamkwa kwa toni ya juu, au sio? Hiyo ni kweli. Unapouliza swali kwa Kijapani, kwa kawaida huwa unaongeza ka mwisho wa sentensi na kuzitamka kwa toni ya juu. Sasa tutamke maneno hayo pamoja. Toire wa doko desu ka? Sakura anajibu. Sugu soko desu. Inamaanisha ni hapo tu. Sugu. Ni neno linalosisitiza ukaribu wa mahali kitu kilipo. Sauti ya ji katika neno sugu hutamkwa sugu au sumu. Inatamkwa sugu. Katika Kijapani, silabi za mwanzo za G zinatamkwa gagi guge go. Lakini G katika silabi zingine hutamkwa na ni gu nge ngo. Lakini usiwe na hofu. Katika Kijapani matamshi hayo hayabadilishi maana. Kweli eh? Neno lifuatalo. Soko. Yani hapo. Ni kionyeshi kinachoashiria eneo mbali kidogo kutoka watu wawili wanaozungumza. This ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Sasa, hebu tusikilize tena mazungumzo ya somo la tatu. Usemi wa msingi kwa hii leo ni トイレはどこですか？ サラニにワピ。 ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 Sasa ni ikona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga. Anafundisha mambo ya msingi. Leo tumesikia kuhusu vionyeshi kadhaa. Nataka kujua zaidi kuhusiana na hilo. Kama ni hivyo, wacha tumuulize. Watashi ga ushiemashou. Anasema, vionyeshi ni maneno tunayoyatumia. Iwapo tunaonyesha vitu, watu au mahali. Vinaitwa maneno ya kosoado. Ambayo yanachukua silabi ya kwanza ya vionyeshi vya makundi manne. Kore. Inamaanisha hii. Koko. Inamaanisha hapa. Na. Kono. Pia ni neno linalomaanisha hii, lakini kwa Kijapani linakuja kabla ya nomino. Maneno hayo yanaanza na ko, na yako katika kundi la ko. Yanaonyesha vitu, watu, au mahali ambapo ni karibu na mzungumzaji. Sore. Inamaanisha hiyo. Soko. Inamaanisha hapo. Na. Sono. Pia inamaanisha hiyo, lakini kwa Kijapani linakuja kabla ya nomino. Maneno hayo yapo katika kundi la so. Kundi hili linaonyesha vitu, watu, au mahali karibu na msikilizaji. Lakini kiwa mzungumzaji na msikilizaji wako karibu, vionyeshi hivyo huashiria vitu, watu, au maeneo ambayo yako mbali nao kidogo. Are. Ni neno linalomaanisha ile. Asoko. Inamaanisha pale na. Ano. Inamaanisha ile, lakini kwa Kijapani huja kabla ya nomino. Maneno hayo yapo katika kundi la a. Yanaashiria vitu, watu, au mahali mbali kutoka kwa mzungumzaji na msikilizaji. Na. Dore. Inamaanisha ipi. Doko. Inamaanisha wapi na. Dono. Pia inamaanisha ipi, lakini kwa Kijapani huja kabla ya nomino. Maneno haya yako katika kundi la do. Unapoashiria uelekeo, unasema kochira, ambayo inamaanisha upande huu. Sochira. Inamaanisha upande huo. Achira. Inamaanisha upande ule. Na dochira. Inamaanisha upande upi. Maneno ya kosoado ni muhimu na mara nyingi huwa yanatumika. Hayo ndiyo tuliokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni wakati wa kona ya tanakali sauti. Leo utafahamu baadhi ya maneno ambayo yanaelezea wanyama fulani wanavyotembea. Hiyo ni sauti ya farasi. Je, tunaweza kuieleza namna gani? Paka paka. Farasi hutembea paka paka. Ndovu ambaye ni mkubwa anatembea noshi noshi. Sasa Asha, unaweza kuelezea namna gani kuhusu sungura anayerukaruka? Sungura akirukaruka pyom pyom. Hizo zilikuwa ni tanakali sauti. Hii leo umesikia paka paka, noshi noshi, pyom pyom. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Ana anakumbuka alichojifunza katika matukio ya leo. Yuwa. Nilipouliza, toire wa doko desuka, msalani ni wapi? Watu walinifahamisha. Nilieleweka, nilipozungumza Kijapani. Sasa ninaweza kutafuta njia ya kwenda popote ninapotaka. Je, umefurahia somo la tatu? Usemi wetu wa msingi kwa hii leo ulikuwa ni? Toire wa doko desuka? Msalani ni wapi? Katika kipindi kijacho, Sakura atamtembelea Ana bwenini. Usikose kujumuika nasi.